قرآن محترم اوریدن کو دا مولانا مفتی مجتبی عامر صاحب دا دورہ تفسیر قرآن دا 196 نمبر 61 چپ مدرسہ جواہر قرآن سلیم خان کی پا 5/8/2008 کی شعر دے دا دید ملاوی دو پتہ یاد ساتی اشاہ دی توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمت لازا نزدی مین چوک جنگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 ونه کوي او هغه هم چې کومه سفارشیان غړي نه ازولي په دې ورو ورو دونه باندې کوي سالورو مراد کې وجال الملائکه الذين هم عباد الرحمن اناسا فیصلورو مراد خدا سرته وي چې تاسو وای چې دا پرشتي جنہ کوي دي تاسو چې تاسو لیدلی دا فرشتي چې دا پرشتي پیدا کېدلی تاسو وته کتلی چې دا چې کوم جنہ کوي دي کالکان دا به بل رد کوي دا ومن ينشر في الهليه تدمه توجيكم او من ينشر في الهليه ايا غسوک چ سنبالول شي د بل لپاره پکالو کی کو شو پرتن و ظالمانو بل ډولای کی وړي شي نره تاسو مالې حساب وای چې بل لپاره ډولای کی وړي شي او من ينشر في الهليه ايا غسوک چ سنبالول شي پکالو کی نو چې بل سنبالول شي هغه تاسو مال وای ادم او فی الخصام ادم مطلب و هو فی الخصام غیر مبین چې زما په ځای باندې کې نه وای دا وای چې دا د الله رب عزت صدر دي کنه نو چې ما ته نسبت کوي نو په کار دي چې احکام الحاکمین ته نسبت ته چاته احکام الحاکمین ته چې نسبت ته نو په کار دی کنه چې ظالم نه د مظلوم لپاره بدل اغستې شي د مظلوم په سر لاس کې خوده شي او د ظالم نه چې کمن سا اغستل شي بدل اغستې شي او هو فی الخصام غیر مبین اجګړ کې مقصد کار کول نه شي نه ظالم او مظلوم جدا کول نه شي نو چه دا ظالم ده دا سری مظلوم ده اصی دا خوزو برداری خیزی طول ارز بشوری و غرب بی او مقصد نیشی وقت کارا کوله چه مقصد اسه ده موفل قصوامی غیر و مبین آده پا جگرده که نخ کارا کونکه پل مقصد و باس مباحثه که دا دیتی مثالی شور شغب بیجور کردی او پل مقصد پا کارا کوله نیشی جسه مقصد ده و جهل الملائکت اللذین هم عباد الرحمن ناسا او گردی دی فرشتی آغا هم عباد الرحمن دی صرف امردو کو هم عباد الرحمن پینزر دا بشی هم عباد الرحمن چدا دی متاز دا اللہ اناسا جنا کئی دی گردی جنا کئی اشایدو خلقام پینزم رد اشایدو خلقام آیدی حاضر و پیدایش دی که ستکتب شهادتو هم زرد چوبلی کلشی گواهی دی ویسالو نو تپوز بتو کلشی وقالو لو شهر رحمن و ما عبدنا هم دا شبہ اداغی جواب احتجاج بالتقدیر لو شاء الرحمن کخوخ ویدو میں ربان بادشاہ دی را دو ویدو میں ربان بادشاہ ما عباد ناو نمونگ با عبادت نو کڑا دی مونگ با دی دا نا حال کی میں تفسیر دی کڑو سیقول اللذین کفرو لو شاء اللہ قال اللذین کفرو لو شاء اللہما اشرکنا ٹھیک دیکھنا مونگ با شرک نو کڑو وی اے په تقدیر باندې دلیل نیوی لو شاء الرحمن ما عبدناهم کفو خو دې مې ربان بادشاہ ما عبدناهم موږ به عبادت نو کړلې حاصل د شوبه دا ک حاصل دا دی چې زمونږ دا کار د الله باندې شونه موږ الله نیوی ولینا لنا قلنا عنه لا صرفنا عنه موږ به الله د دین اړولیو کنه د دین او موږ الله جدا کړو خو معلومی گی دا چه زمانگ دا کار دا اللہ بدی نیشی نداشو بیا اکرا چه زمانگ دا کار دا اللہ خوخته پا دلیل اونی و پا تقدیر بانده چه داو گو را دای مانگ لدی کری دی کنن ند دا تقدیر دی وای لدی لراغی دوڑای مو خورا کتا دی تپرتی وای تقدیر کرا لکل نده کنی خلیل بیر اللہ اوڑی ونو خلیل دا لدر دی کنن وای که خو بیا وای تقدیر کرا لکل دا خلال سپا خو بشی پرتوک باول اړه ما یینې نه جوړځاړو هغه کې خو بیا نه دی نه نه وای په تقدیر باندې والا نه ورکه دا دې دلیل تقدیر راغی دین لیل تقدیر راشي به بس رسول کو دا به موږ لیکلی نو ته خو لاس لګړه کاو کنه لاس خو لګړه کاو لو شاء الرحمن ما وبنام نو دی وی دا به دلیل وی چې دا ګور د الله وخت زګه کنه وای علم آ باشد کې در میدان باشد دلیل هغه چې په میدان کې ته دا څنګه چې بس کړه الله خو خو انداسي بو ګداسي بو دا خبر نه دا اما ته اول نه رد ما لهم بذلك من علم انهم الا يخرصون ذي اولا نردو كبه اما تيناهم كتاب من قبل فهم به مستمسكون ذي امرد بیا بل رد پہ کئی پپنزشتم کی فانتقمنا منهم فانظر کیف کان عاقبت المکذبین پخوانیو لی بیا اللہ تباہ کریو یا شرک جائز وے نا پخوانیو لی اللہ سکریو تباہ کریو بل رد پہ کئی پپنزسل وختم کی واسأل من ارسلنا قبلک من رسولنا اجعلنا من دون الرحمن آلیہتا یعبدون بیا اولی اللہ پیغمبران رد شرک لرا لگل کدا دا اللہ خو خو دا شرک نو بیا رد دا شرک لاللہ انبیاء ولی را لگل پینزو سال وقتم کی بل جواب نو بیا بل جوابی کئی پا ان اللہ ربی و ربکم آیت نمبر 64 کی ان اللہ هو ربی و ربکم فعبدو هذا صراط مستقیم فاختلف الاحزاب اصل مسئلہ خدا غدا چې الله عبادت دا ورس تو خلق ته ځان نه جوړ کړی دا جوابونه کوي مالهم بذالک من علم دا په اجمالی ردونه کوي مالهم بذالک من علم نشته دی لره په دی باندې اس قسمه دلیل اس قسمه دلیل نشته دی لاله دا سوی انهم الا یخرسون انهم الا یخرسون ندی دی مگر اسه اٹ کل غلون کی اسه اندازې کوي چې بساو داسې داسې به مړه کبدې شولې بداسو اسه اندازې لګون کی اٹ کل غلون کی اما تنام کتاب من قبلی اور کڑم دیل را کتاب من قبلی مخی دینا فهم بی مستمسکون نو دی دی داغی نا دلیل نیون کی نوے کتاب کم دی آسی اٹکلی آن دی نو بل قالو انا وجدنا دا بل شبات دو اشتم و درشتم دوارو یا تونکی وی بل قالو بلکی وای دی انا وجدنا آبانا ازمونگ دو پلار نیک دین دی وی ان وجدنا ابانا یقینا من دی منګه پلاران علا امتن په یو طریقه باندې امت طریقې ته وي ځکه جناب سه خلکو کې چلیږي ګان هغه دین چې په خلکو کې چلیدلې ځکه وته امت وي وجدنا ابانا یقینا من دی منګه خپل مشران علا امتن په یو طریقه باندې وان علا ثارهم مهتدون یقینا منګه یو په طریقه دی باندې روان په دی باندې موږ روان یو اول اجمالی جواب آکی چدا دا پخوانون بس دق قونو خوب دی اعتراض اگه اخلاص شوی ندی اللہ حلاک کریو ندا معلومی که چدا عذر دا دی چه زمان دا پلار نی که طریقه دا نو عذر گناه بدتر از گناه عذر دا گناه دا دی گناه نا بدتر دی عذر گناه بدتر از گناه و کذالک هم دا قشان تی ما ارسلنا من قبل کانا من را لگل مخکستانا فی قریتن فیو کلی کی من نظیرن یرب یارن که اللہ قال مطرفو ها مگر ویلو داغی بدماشانو انا وجد نابا انا یقینا من دیو منگا قول مشران علا امتن فیو طریقه بانده و انا علا ساره مقتدون او منگ یو پات ات قدمونو دی بانده و پتو طریقه دی بانده روان اقتدا کون کی بس اغی مخی منگ ورپسیو قالا ولو جئتو کوم جواب چه تاسو آئی چه زمونگ من دا مشرانو منو او زدتو هم دا آسمانی کتاب پیش کوم نو که دا آسمانی کتاب دا دی پا خیال بانده فکر کوئی د دوی په خیال باندې خدا پلاران په هدایت وکنه د دوی په خیال د پلاران سو په هدایت نو پیغمبر علی السلام ورته داغي په خیال خبره کوي او داعی وته داغي په خیال خبره کوي کزه داستاسو سره چې کم هدایت تستاسو په خیال او د دینه خه هدایت راوړم نو بیا به منه نه احداث دي غیر اسمه تفضیل وکوي د دوی په خیال خو به کې هدایت وګنی هغه کو هدایت نو قالا ولو جئتکم قالا سو شکل د چای لیکلی تاسو دکم نقشان نه کنه وشکل لقل لکل لکنه مطلب قالا نویلو اغیر بیانون کی مارسلنا فین قبل کمین من فی قریت من نظیر اغیر پخوانی پیغمبرم داویلو نو قول توم دا جوابو کا قالا نو قول اغوم دکا جواب کردن استابم دکا جوابی چه اولو جیتو کم بی آهدا آیتا بیداری وکوی دا پلارانو اگر کمی راوڑی تاست زیاد هدایت والد آغینا چمون دیو تاستو پاقیوان اخپل مشران اولو جیتو کم آئے منی بد خپل مشران ولو جئتکم اگر کہ میرا اولی تا استاد زیاد ده ہدایت والے کتاب میں ما دا غنا وجدتم علی اباکم چمون دی تاسو باغی باندې خپل مشران قالو و غی و تویلو ان ما ارسلتم به کافرون یقینا منګه پاغ باندې چرا لے گری شی تاسو نو بالکل انکار کون کیو منګه نه منو نم پلا پلارانو طریقہ غستوانو کامیاب شیو نا فانتقمنا منهم بدلو ماغسر دینانو فانزورو گورا کیف کانا عاقبت المکذبین دا دی شبیت بیم جواب شپگشتم آیات شپگشتم دا شبو کانا چمنگ دا مشرانو منو یو جواب دا پینزشتم آیات کیو کو یو جواب چوالی پخوانی پا دی پا طریقہ بچیو نا دا پلارانو پا طریقہ بانی پخوانی بچیوی نو ندویم جواب وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ ذا سڑی ازا توائی دا پلارانو بمنو دا مشرانو بمنو پلار پیش کا کنا پلار کو ابراہیم دے کنا ابراہیم پلار دے اگا نمانی دویم جواب شپاک سالو اختم کی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ مشرانو پی جنا کنا موسیٰ مشر دریم جواب وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا وہ پنځوستم کی دریم جواب وتا مشرانو پی جان دلنو مشران دی دین خو ابراہیم نے موسی او عیسی داغی په طریقه روان شه کنه زه خو نه ته مشرانو خبر کوم نو اول نقل مو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نه پیش کی وایل قال ابراہیم واو کی چوی ابراہیم علیہ السلام خپل بابا جانتا وقومه خپل قوم ته اننی برا مما تعبدون لا اله مخک کنه اننی برا مما تعبدون یقینین زی ما بالکل بری بالکل جدا مما داغنا بالکل شلیدل جدا داغنا چه تاسو بندگی کوئی تاسو ترامدد شوئی تاسو شفی قاری منئی تاسو آئی چه دیو منگل اخلاسی کن زاغنا بالکل ویزارا ام نیمانم نا الا اللذی مگر آغازات فطورانی چیزی پیدا کرن فإنو سیادین فإنو سیثبتنی یقینا زرد چه آغا و مکلکی ما باغا سکی فإنو سیادین آغازات چه دین آغا و مکلکی دا مسئلہ و دا ابراہیم تا مشرون پی جندنو و جالا کلمتن باقیا او گردو لمنگا دے مسئلہ لرا کلمتن باقیا خبر فاتی فی اقیبی پا اولاد ددکی لاللہم یرجعون کی دیشی جدی راو گردی دخپل پلار خبری تا دخپل مشر خبری تا سچی راو گردی لاللہم یرجعون چوی بدا زمنگ دا بابا طریقہ وا دا مشر طریقہ وا چی دا غیر اللہ سفارشیان ومنگا نمانو آیت برا راو گردی بل متعتوا اولائی و آباؤهم بل متعتوا اولائی و آباؤهم بلکہ فائدہ اور کڑوا راو گرزی نا بلکہ فائدہ میں اور کڑوا دے خلق اللہ مشران اولائی پدے کفر و شرکے پدے کفر و شرکے اللہ اسے میں اور کرو فائدہ میں دیوی کی میں پاک کئیو حتی تردی میں اللہ فائدہ اور کولی جا اہم الحق چراغی دیتا قرآن و رسول مبین او رسول صاحب بیان ان کے ولما جا اہم الحق ارکل چراغی دیتا قرآن حق قالون یا ذا سحرون دا جادو دے و اینا بهی کافرون او یقیناً منگی پا دے بان انکار کون کی منچہ دا بابا دا میشن جوان دے کون کے راغن دیتے انکارو کون دا سنگ تا سو دا بابا تابیداری چھ دا بابا دا مشر دا میشن جوان دے کون کے راغن تا سو تا انکارو کون تا سوئے چھ اینا بهی کافرون تا سنگ دا مشر منے وے و اینا بهی کافرون و قالو لولا نزل آذا القرآن شبا دا سنگا پیغمبر دے پیغمبر دا الہ ممنتا اللہ رب العزت ما وجد اللہ اللہ یتیم ابی طالب اللہ رب العزت الہ یتیم دا ابو طالب مندلے چاگئے پیغمبر کو غڑ غڑ خلق پدی کلی کشتے اللہ غڑ غڑو ولید ابن مغیرہ ریحان القریش دا قریشو ریحان کشمالو بے وطبی ریحان القریش او وحید ابن الوحید دا غوغون تی هستی پا چر تشتی پا مکہ کشتی او پا طائف کی دا عروہ ابن مسعود غون دی سڑیشتی دا عروہ ابن مسعود سقفی دا غوغون دی سڑیشتی نو چه اللہ رب العزت پیغمبر را لے گا نو یا بے پلانکی سیب را لے گا لیو پلانکی وزیر سیب یا بے پلانکی وزیر سیب سے کڑو پیغمبر را لے گا لیو نو دا ایل دا خواری مندو او دا چی کم ننسو کو پیغمبر کڑو دا دی خیال دا دی چگنی دا پیغمبری پا دولت پسی دی دا پیغمبری پا چا سی دی او دا حق پرستی چی کم دنو پا چا پسی دی پا دولت پسی دی وی نوی دا خو جدا دولت تی تاسو دا دی دولت دا غی مقابلہ کوئی دا سرا جوابی کئی او سرا تزید من الدنیا وقالو لولا نزل هذا القرآن دیو جنی امام شافی رحم اللہ فرمائل رضینا قسمت الجباری فینا لنا العلم وللجهال مالو فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم يبقى لا يزال يرزينا قسمة الجبار فينا من دا الله پويش دير خوشالايو دا الله پويش دير خوشالايو لنا العلم هو للجهال مالو من لا علم را کرده و جاهلان و لا مال ور کرده فین المال یفنا عن قریب مال چې کم دی نو به ډیر زر په زر ختم شي وین العلم یبقى لا یزالو او علم چې کم دی نو پاتې دی همیشه د پاره ختمیږي نه ان العلم یبقى لا یزالو لولا نزل هذا القران ولی نشی نازل دی دا قرآن علی رجل من القریتین عظیم پایو سڑی دو کلو غٹنا دو کلو پایو سڑی غٹ من القریتین دو کلونا عظیم صفت دا رجل لی علی رجل پایو سڑی غٹ پاندی من القریتین دو کلونا چه مکاو طائف تی اهم یقسمون رحمت ربک جواب ولی دا ویش دا اختیار تا سر دی دا نبوت او دین ویشل دا ویش خود چا پا اختیار کردی دا اللہ پہ اختیار کرے اہم یقسمون رحمت ربک آئیدی ویش یو تقسیمی میرو بانی دا رب دے دا دویش اختیار دے لے دویم جواب نانو قسمنا میں دے لے اختیار نشتے نانو قسمنا دے جواب حاصل تلگو گو رہی نانو قسمنا ستاو زین کے بیوشن تیزی برشنو نانو قسمنا دنیا چاگر دیرا ادنا دا دا غیر دے ویش اختیار منگ دے لنے دے ور کرے اگا منگ پخ پلا کو نو دین چې ډیر اعلا دی نو دا غي ویش اختیار موږ څنګه دی لور کو نشي پوهه دنیا چې کما دا چې هغه ډیر اسدا ادنا دا ډیر ادنا دا چې ما تعدل عند لو تعدل عند الله جناح بغضت ما سقا منها کافرا قط کچرته ماشي د وزرم را قیمت اند الله سره نو ما سقا منها کافرا شربتن قط کافر لبه چې کوم نو یو ګډ دوبوم ورکړي نه وي و اللہ سر ایڈو قدر و قیمت نشتے نو آغا دنیا چھ دیر بیکار دا نو دا آغی اختیار دا ویش اللہ وی مازان سر ایخی دے نو دین چھ آغا دیر زیاد قیمتی دے نو سو کم دا آغی ویش اختیار با دیل ورکوم نا نا آغا بم زب اخپلا ویشم آغا بزو گورم چھ چاکی صلاحیت تے مال آغا چھ کم دنو دا دوخ پو خر لوم اللہ ورکی دا دوخ پو خر لوم اللہ ورکی آغا لے ورکی آو دین چھ کم دنو اللہ رب عزت ارچالا نور کی نحن قسمنا بینهم یقینا من ویشل دی پمیانس کی معیشتهم اسباب دو گزران دی فی الحیات الدنیا پا دی جون معمولی کی ورفانا بعضهم فوق بعض ان درجات او چت کردی منگازن دی نا پزنو کی درجات ان پا درجات او چت کردی منگازن دی نا زنو دا پاسا درجات ان درجی زنو لهم درجی سکردی دی او چت کردی انچالا هم لگ مالور کردی چالا دی لیتخذ بعضهم بعضا سخریا دا دې لپاره چې ونی وزنه د دینه زنه لا سخریا په مزدورای باندې سخریا ټوک نه سخریا معنی په تابعدارای په نوکرای چې یو د بل شي نوکر شي مالدار له مال ورکړ نو پارمی چرګ دی پارمی چرګ دی داړې وزن نشي چتولې نو غریب له مال نه ورکړ نو په بدن چې کم نه زماره دې زماره زمري بوجه پدی وګکې او په موبایل وسره خبرې هم کې خسور کې رواني اړو دې پروايي چې سړي اسني نو غریب چې کم نه اغله کده مال طاقت نه ورکړم د بدن طاقت ولا سکړې ورکړې نو غریب د مالدار ته محتاج دی غریب ته محتاج دی او غریب چا ته محتاج دی مالدار ته یو بل ته الله سکړې محتاج کړي پلار زوی ته محتاج دی زوی چا ته محتاج دی پلار ته محتاج دی مور لور ته محتاج دی لور چا ته مور ته محتاج دی یو بل ته نظام د دنیا په دی باندې چلیږي رد په اشتراکیت ته کنه لیات تا کې زبازم بازن سکریا دا چونی وی زنه د دینازونو د پاره بتا به دارای شیو د بل تابی شي ورحمت ربک خیر او پی کرم کو ورحمت ربک خیر دا دنیا ما ویشل دان ورحمت ربک مهربانی در رب دی مهربانی ست ویلا دنیا ته مهربانی نه ویلا غته معیشت وی زه دو معیشت ورحمت ربک خیر مهربانی در رب دی خیرونډه را به تر دا غنا چې یرا غونډی مم ما یجمعون در طول و آغنا در دنیا دا هر سزینا رحمت و رب بک قرآن مجید دیر بہتر چه قرآن دا تا ملاو شنو بس بیا نور ستا سترگی مغڑو لا تا مدن نائنا ایک بیا بل ستا سترگی مغڑو و رحمت و رب بک مهربانی در رب دی خیرون دیر بہتر دا مم ما دا آغنا یجمعون چه دی یه جمع کئی ولو لا یکون الناس دا اس داوی تزهید من الدنیا دا دنیا خود دوم را بیکار دا کچر تا کی د خلکو د کافر کېدو یار نه وي نو الله ور ټول دنیا چار ور کړی و کافر ولا ولولا یکون الناس کنو خلقکم کنه وی دا یارا کنه وی دا خبره چې یکون الناس چې شی ودا خلقکم متن واحده ډله او په کوپر باندې لجعلنا من لمن یکفر بالرحمن نو خامخا ګرځولې به مونږه د پاره دا غچا چې انکار کړي مې ربان بادشاہ نام لبیوتهم دو کورونو دو دی دو پارا سوکو فان چتونا من فضتن دو سپین زارو چت پی دو سا چولو دو سپین زارو و مهار جاو پوڑائیں اندر پایانی آلی های زارون چه بدی بانی دی خیجی اغبیم دو سپینو زاروی ولی بیوتهم ابوابان او کورونو دو دی لدروازه ورونا او دو سپین زارو و سرورن او کلتونا آلی های تکیون چه بدی بانی تکی آلی و زخروفا او نور خایستونا دیر سر زار اب میلم سکڑیو ورکڑو بلا با میول ورکڑو خو خلق چه کمدنو بیا با طول پا دنیا پسی کافر کیگی و این کلو ذالک ندی دا طول یعنی دا چتون دا سرو زرو دا سپین زرو جوڑول او دا ورون او دروازه او کلتون دا سپین زرو جوڑول او دا خایست زخروفا سامانون دا کور ورکول دا چه کمدنو این کلو ذالک ندی دا طول لما مطال حیات دنیا مگر معمولی سکا دا جوان معمولی دا طول دا معمولی جوان سکا دا والا آخرت خائن دا ربک للمتقین او آغا خوشحالی دا آخرت چی دانو این دا ربک پنیز دا رفستا بانی للمتقین دا پار دا زان بچ کونکو دا دمینی دا دنیا نا للمتقین دا پار دا زان بچ کونکو دا اعتراض پیغمبر نا چی پیغمبر دا اعتراض زان بچ کئی ومن یاشو ان ذکر الرحمن زورن پینکار دا قرآن دا گورا دای چی دی دنیا تا گوری او دین تا نگورن دا شمکور شوی دی دا سی شوی دی شمکور شوی دی نو دای دنیا وینی او سن وینی دین وینی ومن یاشو ان ذکر الرحمن او سوک چی شمکور شی رون شی ان ذکر الرحمن دا یاد دا مهربان بادشانا دا قرآن دا مهربان بادشانا منو قیل له شیطانا مقرر کمونگ دل ریو شیطان فهو له قرین وغد دو دوست شی چی سو پوری قرآن سر لگی دل دی نو شیطان والا ناراضی او چی قرآن نجودا شنو بیا ولق شیطان راشی نو قیل له شیطانا فهو له قرین وقیدنا لهم قرآنا فزینو لهم ما بین ایدیهم وما خلفهم نقیض له شیطانا حامیم سجده 25 کی تیر شو نقیض له شیطانا مقرر کم دد پارا شیطان فهو له قرین وعوی دد پارا دوست وینهم لیسدون ومن السبیل او یقینا دا شیطانان چی دین خامخا بندی دی لران السبیل دلار دا اللہ نا دا توحید نا بندی دا قرآن نسکی بندی عن السبیل ویعصبون انهم محتدون او دی دا گمان کی چی یقینا دی دی پس ملار انهم محتدون چه من خواد صرف سفارشیان ویلی دی انهم محتدون من خود اولیاء کرام سکو تازین کو من خود گره بدکار نده کرنی ویعصبون او گمان کی دی انهم محتدون چی دی دی پس ملار دا گمانون او دا ابتلا روان دا روان دا شیطانانو دا کشم کشدار سروان دی ادا جا انا تر دی چراشی منگتا قالا یا لیتا بینی نوائی بده های های رکاوی دی مال را های افسوس بینی و بین کبو دا المشرقین چی و میز زما پا میز تا کیوی اخپل ملگری تا بسوی یا لیتا بینی و بینک ارمان چوی پا میز زما پا میز تا کی لریوال دا مشرقونو مشرقین لریوالے دے مشرقن فبئس القرین یعنی دیر لریوالے بود المشرقین لریوالے دے دوالو مشرقن یو مشرق الدنیا بل مشرق الاخرہ کدا ما دنیا و اخرت پمنس کی کم سدے فاصلہ دا دور فاصلہ پکڑ دما چ دور رانے لریوی لک چ اس یا د المشرقین نہ مراد دنیا مشرقین بس کی دی دنیا کی دی گنا بس کی دی دنیا کی یو دو اوڑی یو دو جمی مشرقین بچا کی دی دنیا کی دی نو یا لیتنی بینک و بود المشرقین نو مشرقین نمورد دنیا شوا سشوا دنیا لکا اوز چی دا خیرن دا دنیا سمرا لری دار من چی تا زمان دمرا سوی لری وی بیا خود دنیا تا واپسی نیشتے کنا دور ران سوی لری وی یا دا مشرقین نمورد دا تصنیه تغلیبی دا مشرق و مغرب مغرب و تا مشرق کرده مشرقین نو آل مشرقین لکه دنو خاتو دو قبلی پا منسکی چو سمر فاصله دار من چی زمان استا منسکی دوم رسه فا بئس القرین بد دوست ویدا شیطان بد دوست فا بئس القرین بد دوست دا شیطان نو خاده چی دانن چقی و باسی دا پسوسونا که اللہ تیتا که دا بولا فایده ور کی نا ولن یان فاکم الیوم از ظلمتم چاری با فایده دنن کی تاثل رانن اس ظلم تم پاؤ کی ظلم کو تاسو انکم فی العذاب مشترکون دا بدل فائدہ در نکی لن ينفعکم اليوم اذ ظلمتم فائدہ بدر نکی تاسو لنن زکہ جتا ظلم کو دنیا کے زکہ جتا ظلم سو سید دایشو چې غیر الله ته سفارشیان منل چې غیر الله سفارشی منو از ظلمتم د ظلم کنه از ظلمتم سبا د فائدہ درنی کی دا خبره انکم فی العذاب مشترکون انکم فی العذاب مشترکون یقیناً تاسو په عذاب کې نن مشترکون یو ځای دې دې فائدې سم مطلب تاسو ته فکر وکړي په یوه په خوځې د تیادو مړه زموږ د درس مذاکره غونټه کړه الله الله وای عام خبره دادا پښتانه وای دولسه سره مرخي دولسه سره مرګ خي البلیه تو اذا عمت طابت مصیبت چې عام شي نو آسان شي فارسی بانان وای هلاکت جشنه و احلاکت گروه جشن دارد حلاکت گروه جشن دارد وی دو مکمل دل حلاکی دل دا زن لیو سر لری لکا اسانتیا سر ایده سی مکمل پا خلکو چه مصیبت رایشی نو غصه شی آسان شی نو ددی بدا خیالی چه زمان یوازی خوب منگ دوزخ کری و دیر خلک دی پسکی پا دوزخ کی نو چه مصیبت عام شی نو سشی آسان شی وی لین فاکم فائدہ بدرنی کی تاسو لدا خبر آچے انکم فی العذاب مشترکون چی تاسوی پا عذاب کسی شے شارک زکا از ظلم توم چی تاسو ظلم کرو بسکی دنیا کی افا انت تسمیو سمہ تعدل اومیا نو آیت تسمیو سم افا انت تسمیو سمہ آیت چی کمدن آرول کولی شی کرنو تا تعدل اومیا یا لار خولی شڑن دو دا نوی نشی کولی ومن کان فی ظلال مبین او سوک چی پا گمراه اخکارا که فا این مانا زبن نبی اللذی فا این نانا زبن نبی کام یا فا این مانا زبن نبی کانو کمونگبوزو تالا را تنوا دیخلو فا این نام این هم منتقیمون یقینا منگیز دین بدلا غستون کی یعنی دانه دا چگینینو ستا پا وجود بات بدلا خلو واسه بات ناخلو نا فا این مانا زبن نبی کمونگبوزو تالا را فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ يَقِينًا مَنْ يُدَيْنَ بَدْلَا غُسْتُنْ كِيَا نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ يَا بَيُخُيُ مَنْغَ تَعْتَا غَذَابِ وَعَدْنَاهُمْ چِيَرَوْ مَنْغَ دَيْلَ رَا فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ نُمَنْغَ يُوبَ دَيْبَانِ وَسْوَالًا فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ يَقِينًا مَنْ يُوبَ دَيْبَانِ وَسْوَالًا يَا لَدَيْ عَذَاب دَي چِ پَدِي مِشَن بَانِ رَوَان دِي نُ عَذَاب بُلَ اللَّهُ وَرْكَي يَا سْتَاپُ وُجُود كِي يَا سْتَانَا پَلَا استاد عذاب سره کار نه په کار چیر عذاب ورکو کا عذاب ورنکو استاد خپل کار سره کار په کار دی ته ودا نه وای چیر زما مخالفین غرق نکړل نه دی سره ستا کار نشته استاد خپل کار سره سره دی کار دی فاستمسک بالذی اوحی الیک ته مضبوط شاک لکشه په هغه باندې منګول لګو په کتاب چې وای کړی شو ته تا نه کلا صراط مستقیم بهر حال کسا مخالف لا عذاب ورکیو کو نور کینو انک علی صراط مستقیم دے پلارا نی غبان دے و انه لذکر لک و لقومک یقینا دا قران چ دے نو خام خدا دے نصیحت لک استاد پارا و لقومک دے پار دے قوم ستا و انه لذکر لک یقینا دا قران دے عزت استاد پارا استاد قوم استا قران دے ترقی راز لذکر شرف کنا ترقی دا دے ترقی گوری چیا ترقی بکار دا ترقی بکار دا نو استا عزت تے او استاد قوم عزت چه طول امت عزت ملاویگی نو بسو ملاویگی قرآن بانده ملاویگی و موازدست زمانه میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر آج سم مسلمانانو قرآن راغسته ہو نو عزت منشو اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر صحابی اولار دے نبادشاہ دربار کی ورتاواز کی وین اللہ حفتا سنا علیکم لنخرجكم من ذل الدنيا الى عز الاخره من راغلیو الله را لګلیو دې مسلې را لګلیو چې د دنیا د ذلت نوم او باسو د اخرت عزت تا د اخرت عزت پس ملایويږي په قران و انه لا ذکر الله په دنیا کې به عزت من شي په اخر کې به مسشي عزت من شي و انه لا ذکر الله کوال قومک او یقینا دا قران چې نو خامخا دا د نصیحت او دا د عزت تا او استاد قوم وصوفا تسالون او زرد اچه دی بارا که ودی نتا پوسو کریشی دی نوصو اول تپوس چمانلیم دے او کنا چمانلیم دے او کنا نو که جواب پنفی کی ملاوی گی نو عذاب سجی عذاب کوئی چی او منلیو نو دویم تپوس عمل لی پکڑ دے او کنا عمل لی پکڑ دے او کنا نا زان دی پی پو یکڑ دے او کنا دا تپوس پتی کی گی زان دی پی پو اکڑ دے او کنا نا دا دا قرآن حق تے ویلیوم زدکولیوم عمل پیوم او بل تے خودلوم دا دا قرآن دا فرائزو ندی قرآن زدکول اول پخپلا ٹکیوم او مانایوم بیا پی عمل کول او بیا چی کندنو بل تے خودل دا دا قرآن دا حقوقو ندی دا دا قرآن حقو ندی صوفا تسالون بلا مانا قاسمی کی و صوفا تسالون زر را چی تپوز بکڑی شستا سنا اما قلتم فیه چتا سو دے دے قران بارہ کی سویلو اللہ هو اللہ سویلو یارا تا سن نہ حلیر سے کنا وقیل للذین کفروا ماذا انزل ربکم قالوا اساطیر الاولین وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا خیرا کافر نو تپوس کریشین دا غی عما قلتم تا سویلو قران بارہ کی کافر یا ساتیر الاولین فرسودا نظام دا پخوانے نظام نن چلی گی نن چلی گی دا بدویانو دا دور نظام دا وحشیانو دا دور نظام نن دا قرآن چلی گی اساتیر الاولین او مسلمانان نو تپوسو شو ما زانزل ربکم سن آزل کریو رب ستاسو قالو خیرا ایوی دا دنیا او دا آخر خیر دا دنیا او دا آخر خیر اللہ را لگلیو دا دنیا خیرم او دا آخرت خیرم دا عرص خیر دے درشم آیات دا نحل او سلی رشتم آیات سلی رشتم او درشم سلی رشتم کے دا کافر و خبرہ او درشم کے دا مسلمانانو و ایزا ما دا قلتم فی تاسو دا قرآن بارا کسی ویلیو و صوفا تسالون زرد جدا پوز بوکڑی جستا سنا چیز نعمت شکروں میں استے ہو کنا قبر کی بم تپوس کی گی میدان محشر کی بم تپوس کی گی واسأل من ارسلنا من قبل کا من رسولنا دیوی ویرا کدا اللہ خو خوین مونگ بای صدار نو جوڑ کری واسأل من ارسلنا دا انبیاء بی اللہ صدر علی گل او دا بلا چی دی دروغ جوڑ کریو پزون انبیاء او پنیکانو بندیانو چی مونگ تا غی ویلی دی چی مونگ را مدد کوی او زمونگ نوم پا وزیفہ که لی نو مونگ بدل را رسو او زمونگ نوم دواج نبا ستاسو دواگانی خی قبلی گی تاو دو آگانی بخی قبلی گی داغی جواب ولی انبیاء کرام در شرکو کم کئی او نیکان بندیان در شرکو کم کئی نا پس علمان ارسلنا من قبلی که تا پوسو که دا آغا چانا چلی گلی منگا مخکستانا من رسولانا پیغمبران زمانگنا سنگ تا پوس بتی کی گی یو خو جواب دادی چنید چدا یاتراغ نبی علیہ السلام تاوی تا پوسو که نبی علیہ السلام می زما پا قرآن ادبار دی تا پوس نکو زما پا قرآن ادبار دی تا پوس نکو دویم تپوس سنگ او کین دا غید امتونو نو تپوسو کا دا غید چانا اندرم چه دا غید کتابونو نو سوکا تپوس خلق وینا من دانو کلا کرالو یار او کا تپوس د بخاری شریف نا قران نه لګدې مسئله بارے کې سوکا تپوس گئے نظر فل کتب دا غیب کتابونو کې نظر او کا سلورم شپه د معراج کې واسأل من ارسلنا شپه د معراج کې سلور تو جیان می وکړي واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا تپوسو کدا چانا چلی گلی منگا مخستانا من رسولینا پیغمبرانو زمگنا جالنا من دون الرحمن آلیہا آئے گرزولی منگا علاوہ دمی ربان بادشان نور راجت روان آلیہا نور دن فیو دن نقصان زیموار یعبدون چید آغی عبادت کولے کیده و غیر آمدت کولے کیدل وہ چرتا کدا سے نا یعنی شرک چرتا کی پیو قانون کی او پیو شریعت کی دا پیغمبرانو کی رواشوی ندی آجالنا من دون الرحمن آئے گرزولی دی منگا من دون الرحمن علاوہ دا مہربان بادشانا آلیہتان نور دی مواران یعبدون چھتا غی عبادت کولے کی دا ولقد ارسلنا موسیٰ دا درم جواب دا غی دا شبی چھا غی ویلو چھ مونگ مشرانو پس روانیو نیو مشرانو پی جانا کنا مشر دی موسیٰ علیہ السلام ندے ولقد ارسلنا موسیٰ بی آیاتنا یقینا دا لگلو مونگ موسیٰ علیہ السلام بی آیاتنا پخبر موجزو نخبان الان فرعون فرعون تو سردارانو تو ملئی سردارانو تو فقالا نوی موسیٰ علیہ السلام انی رسول رب العالمین یقینا زی ماستاز رب دو مخلوقات فلما جاہم بی آیاتنا هر کله چراغ دی تا زمون پایا تونو باندې زمون پونو خو اذاهم من ایذاکون فل حال دی داغه پوری خاندان کون کیو نا خاندان اور پوری کو گا پر پوری لگاو و ما نوریہم او نو خو دلمنګ دی او نو بخو منګ دی تا من ایت دی او معجزینا الا هی اکبر من اختیا مگر وا غټو د خپل مثلنا داغینه بسوا غټ یو معجزه و د بل معجزینا غټوا الا هی اکبر ما وا غټوا من اختیا داغی غونته د بلینا فاخذنا بالعذاب ومنی والدیل را پس زابان لعلهم یرجعون دید پارا چی دی راو گرزی اللہ تا لعلهم یرجعون پس اختو لاللہ امتحانو کو نو اللہ اخذناهم بالعذاب ومنی والدیل را پس زابانو لعلهم یرجعون دید پارا چی دی راو گرزی اللہ تا وقالو یا ایوہ الساحر وقالو او دیویل یا ایوہ الساحر یا جادوگرا جا جادوگر ہوتا ہوئی نو دا بیادی نو دا تپو دغو تسلکی پر یادو تسلکی دا اساحر دا غیب جب کې دا سیو لکا او سر سیب سر صحیح ده کنا دا احترامی تکیو دا غیب دا غیب یا غٹ عالما یا غٹ مولای سیب یا ایو اساحر دا دا غیب لحجا که دا عزت نمو لکا دا سندیانو پا جب کی سائی او دا پنجابیانو پا جب کی میا صحیح ده کنا دا دا سل لبزونه دی دا عزت او دا احترام لبزونه دی دا غیب جب که دا دا احترام تکیو ذکر سحر التلویا لویش دغو کنا یا ایو الساحر یا غٹ عالما او دولانا ربک زاریو کمیل رب تا دی او دولانا ربک زاریو کمیل رب تا دی بما آہدہ اندک دی وجنا چه تاسر لوز کرده لوز دا سر کرده چه سوک ستامنی دا غنب از سخت لری کوم بس منگ ستامنو خوزمنگ نی دا سخت لری کی اچی یو موجزو پر اطلاع رب کی تفصیلو اننا لمحتدون یقیناً من یو خام خالار مندون کی من بس ہدایت ای منو منو خودی پر اندابی نی لری کا یادا چندخی لری کا دا بی بی فلما کسفنا آنهم العذاب هر کرم چه فلما کسفنا آنهم العذاب هر واری چه بمیلر کدو دینا سزا اذا هم ینکسون ناسا پا دی وادی ماتون کیو دا فرعونیان چیو دا سیاسی لیڈرانو کنا پی کو رومو از سیاسی لیڈر واده دا خرطی دی وی با دادا لکم چه بیائی بیا به ایست پیش دیشم نشتا بیا پا آغا طرف هم سینه که چسته شو سنه شو ازا همیان کسون کلا بیوی مونگ با سوچ دالتا نرادو کلا بیوی سبکو کلا بیوی دا توپا و بل طرف تارو سی اکرل ازا همیان کسون از پخپلا وی وی پلان کی باین دور اینام پلان کی باین دور اینام پلان کی باین دورم پخپلا دایی پا حکومت کی ورون وریگی ازا همیان کسون ناگان دی ازا همیان کسون دی بوا دی ما تولی و نادا فرعون آواز وک فرعون په خپل قوم کې چغه وستله ډنډوره وکړه وانا دا فرعون آواز وک فرعون اشتهاری آواز خور شو فرعون فی قومه په خپل قوم کې قوم سے خطاب صدر سے ابن قوم سے خطاب فرمایا قال یا قوم فی وقومی علی سلیم ملک مصر اینه مال اختیار د مصر د مصر اختیار چاله دی مالا و هذه الانهار تجری من تحتی او دا ولی چې دا به یې زما د حکم دلاندې د دلاندې به دی خو ابل شانتی ولی وي فاذل انار تجری من تاتی او دا نیرونه چې د سونو بدله ګان سلويخ د سونو بد موسی علی السلام بچم سار اخلاص کړه نو دنه ویله و سلويخ د استلاړل فاذل انار او دا نیرونه چې کوم دی دا نیرونه فاذل انار تجری من تاتی دا روان دي زما د حکم دلاندې حلجان دیم یا تیلس او نهر ملک سالور نیرونه حلجان دیمیات نهر تیلس او نهر الملک دا سلور نهرونو بیا ذل انار تجری من تاتی افلا تبصرون آیتا سنوی نه یو دا و کړ د اقتصادیاتو دچا اقتصادیاتو اقتصادیات ما سره دی د اقتصادیاتو کنټرول ما سره دی دویم امن خیر من هذا الذي هو مهین عايز غور ایماد ام انا خیرون اعزو غورا نیما من حاز اللذی دعا کسنا هو مهین چی دار اسپک ولا یکادو یبین پیغمبر تیسووی اسپک هو مهین ولا یکادو یبین او نزده نده چی دیخ پل مقصد کارا کی ولا یکادو یبین او نزده نده چی دیخ پل مقصد کارا کی دانا وی موزنی وی جگر موسیٰ علیہ السلام پا جبا کی لکنا تو موسیٰ علیہ السلام چی سوال کرو چی رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقد تمل او الله رب العزت و توي قد اوتي تسلك يا موسى تاسو چې زه وختل نو غدل سکړې شو در کړې شو بیا لوکنات دکې پاتې شو دا دروغ دی لوکنات نو خدا دې پروپاګاندا کوي او سپکایي صرف خلق و تا حق پرست سخ کار رکی سپخ کار رکی دا میڈیا دا پلاس کے دا کنا حق پرست بدنامول دا فرعونی چال لے ولا اکادو یوبین او بل دا چلا اکادو یوبین نزدین دا چدے سو مقصد کار رکی یعنی دا جوان دا ترقیس قانون دا تسکی پیش کی دا زرز ہوتای سزو تای زرز ہوتای سنوی لائے حامل قطاز دا پارا نتوے کی چستاز دا پارا چکم دینو د دنیای جوان د سمول سو بندوبست کی او کی نوې زړه زوته موږ لراشي ان جی او سرا اسورتم من ذهب او جاء مول ملائکه مقترنین دا موږ سره سشته پوری غلمان دی موږ سره زړه زوته وي اده مدا ولائک ادیوبین چې زچ کمنه څنګه په خپلو خپل مقصد په لاپ او په دروغ باندې کار کوم وګوره څنګه لاپ وام چلی سلیم الکومس حاضرن هار تجریم تاحتی نو گورا دا چه کمدن دا سوچ زمان پی اختیار کے دا توپی زمان پی اختیار کے دا دوزی اولو دا سیاسیان پشان دوزی اولی نولی دے دے خود دوزی نولی لا اکاد یوبین نزدے نزدے دے چه خپل مقصد کارکی یوبین چه کارکی دے خپل مقصد لارا نو موسیٰ علیہ السلام مقصد نشخ کارکو لے خکارتا سورت شوارا نوی لے سنگ میں رب لزور ورکاو رب السماوات والارد رب المشرق والمغرب ربكم ورب آبائكم ربي وربكم اني اوستو بي ربي وربكم موسى عليه السلام کو جس انکار کرن تے کہ مرچ کی دوڑو خو اصل کے میڈیا دے بلاس کے وکنا میڈیا بدل لا اسمری چ کم نو انسان اسمری تو وی ودی قتل کنا سنگے راچولے سنگے سکڑے راچولے زمنگ انسان چ کم نو دربان پروت تے اسمری تو وی بخندی دو گفت کہ آ تصویر ماست ولیکن قلم در کفی دشمن ماست زمری و تو خاندل و تای بخاندی دو گفت که آ تصویر ماست آو آو دا زما تصویر ده دا زیم آنا دا زما سده تصویر ده آ تصویر ماست دا زما سده تصویر ده لیکن قلم در کفی دشمن ماست قلم چه کم ده نو آده چا پلاس که ده زما دشمن پلاس که ده که از منگ پلاس که جور تاسو بدلان ده منگ بسو نپاسو دا دغه شان چله ولا یکاد یوبین دا فرعونی سازش اوملی دو وسو واه که سفرخ دی درم اعتراض فلولا القی علی اسوره من ذهب ولنی شرات له پدبان را چوله پدبان چولاگان د سروزارو ماتو ګورای مټی میچ کمن د سروزارو نډکی وی فرعون وی کنه مټی میچ سروزارو نډکی نو دی خوار دی ایسو سره نشته دی خوارانو سره سری تاسو وی چلا داین جوز والا دل دا کی دا کین دی دی دل خواران سوکی کنه خود لاشت خرابوی لولا القي علی اسوره من ذهب ولن نازل له پدبان نشی ور کوله رات له پد رات چوله پدبان چولاگان او باوگان سرو زرو او جاما ول ملائکه مقترنین یا ولن راضی سره ده فرشتي مقترنین برغی رواني چې سره برغی سی رواني حق هو واس کی دا یو د تورو دا بل نه ما یارو حق راوی خیر راوی ایماندارو او جاما ول ملائکه مقترنین سلور اعتراضونه وکړل دا اوس یو شی دی بالکل اس فرق پکیشتے خو آغا فرعون جدا او دے سدے جدا دے اپا خپل جبا کی مصرے جبا کی غاگی دے پی برانائی کی او دا اسنے فرعون چھ کم دینو یاو پی انگلش کی غاگی گی یاو پی اردو کی غاگی گی یاو پی پختو کی غاگی گی او جاما اول ملائکتو مقترنین یاول نرازی راشد راشد سرایا دے راشد سرام الملائکتو فرشتے مقترنین پی وستمل گری فاستخف قوم هون قوم قم قل کو فاستخف قومه قوم سکو کما کل فاستخف قومه نو قوم کما کل کا اغه یی پدی ارتا کل دا ور وب می دل دا کڑی یو دا نیر می دل را استر یو دا می دل کڑی یو روڈ می دل سکو پو کو او دا منګه چ کمنو سنگ صدر پروگرام اغه ریک شو غلی کنا اسکیم روزگار سکیم روزگار سکیم می دل سکڑ دے را استر دے او ګور گھر بغیر کرکٹ گھر بغیر کرکٹ کور پا کور چا کمدن دا کرکٹ تے سو باڑی خلق و راغستی را غید بادشاہ توزگاری گی اغید حکومت تو دا غید دا وی نچ زمانگو هم چا کمدنو پا دی حکومت کے ساخش تا دے او منگل دا مطالبہ پا کار دے چا زمانگو منگو مسلمانانیو او منگ باید دا اللہ رب بولید سا احکامات فرض دی او دا غید مطالبہ منگ دے صدر سب نوکو ای کرکٹ تا نوزگاری گی نو ای د فوټبال نه نوزگاری گی دے کرکٹ نه نوزگاری فاستا خفا قومو ای ټول موبایل لاس کی ورکړي څه شي موبایل فاستا خفا قومو هغه د موبایل نه ټول ورځ روزګاری کی نه به چې کمنو به دغه ته سوزګار شي د دین او د قران خدمت ته به سوزګار شي فاستخف قومو ای ټول کما کل کړل فاستخف قومو فاطعوه دا وسایل و تزیات کې چې تا توزګاری کی نه کدا خلق گزار وی دال ٹی وی گان او کرکٹ یادا شزونه نوی دی بدا قران مجید خز دکړو ک بینوز دکړو خبه خپل ز دکړو ابیا به خپل حق مطالبه په خپل کوله کنه دا دی دا سازش دغه دی چې دا شزونه او تزیات ک چې دی توزګاری کی دی پلا نه واستخف قوم او نو کما کلی خپل قوم فاطوا او غی ور بس عمران شو انهم کانوا قوما فاسقین دا یو قومتون کې تابعدار دی الله نه باغیان فلما صفون انتقمنا منهم وار کرے چھ خفکڑ منگا اللہ وزی خفکڑم د موسی خفکول د چا خفکول ہائے چھ قوم را خدا رسوان کرد تا دل صاحب دل نعمت بدرد فلما صفون انتقمنا منهم وار کرے چھ خفکڑ دے منگا نو بدل متنا غصف اخرقنا مجمعین دوب میکل ٹول د داوی د سکڑ ودے نیرونو کنا ہا نے نیرونو داوی کڑو غر کے بس کی کو پ نیرونو کی اوس د بی باون د لڑا کی او د میزایلو او د دیوا دغه کی داوی کی الله دی په دی باندې استعمال کی لکه څنګه هغه فرعون هغه نهرونه په فرعون استعمال کړل الله رب العزت د دی دا میزایلې او د دی دا بی باوند الله دی په دی استعمال کی فارقنا مجمعین دوب میکل دا ټول فجال نام سلفا و مثلا للآخرین او می ګرځول دی لرا سلفان رس مخ کی تلی سلفان مخ کی تلی سلفان سلفیان دی کنه کله می دی سلفیان دا چې شي اکبر اس خپکی او دا امام بوخاری رحم الله دشمنیو کی کنه چون خدا خواهد کې پردای کس دارد میل شان درتوانه پاکا برد چې کلم د الله اراده وشي چې قوم بي زته قوم نو پاکانو کې ولې تراست مخه کی چون خدا خواهد کې پردای کس دارد میل شان درتوانه پاکا برد نو بیا په نیکانو خلق سو شروع کی اعتراضونه شروع کی چې په نیکانو اعتراضونه شروع کی نو فجال نه سالپن بیا وی تقلید مشتق د قول عادی نه دی اسه دا اشتقاق کوم چې دلیدل چې مشتقیم مشتق شې د چانه د جامد نه دا جی به اشتقاق ته تقلید د چانه مشتق ته وي د قول عادی نه به خله جامد ته مشتق من وي شیر شاه سر پم نه لې فجال نام سالفان ومصلا للآخرین او عبرت د پاره درستانو ولما ضرب ابن مریم هر کله چې بیان کړی شي زوی د مریم دا پینځه ابل جواب درین تاسو یې چې مشرانو به منو تاسو مشرانو پیژنې صلی الله علیه وسلم مشر دي کنه ورم ما غوري باب نو مریم یا پینځه سلو ختم سره مناسبت وکا چې پیغمبرانو ته پوسو کا ندی بسر راوچت شي ولې او کنه دې ساج بندگی شي وا ساج څه شو بندگی جواب دې ساج ترته بندگی شو ایسا خود توحید داهی دی د توحید داهی دی ورم ما غوري باب نو مریم هر کله چې بیان کړی شي زوی د مریم مثلا د عبرت په موقع فلما ضرب ابن مریم هر کله چې بیان شي زوی د مریم د عبرت په موقع عیسی ډونه وی ابن مریم وی ابن الله نه دسته دی ابن مریم اذا قوم کمن هي صدون ناس ابستا قوم من هو داغه د وجنا ی صدون شور کای تانی ټکو اوشکن هغه د کنه دغله د دوه بندگی شو وا وقالو وایدی الهتنا خیر ای خدایان زمون غره دی ام هو یا عیسی چې زمون خدایان ورته زینو عیسی چې ورته زینو زمون خدایان نیم لاړ شي ما ضربه لك الا جزلا نہ بیان دی دلرا تا تم کرد پار د جگاڑی تپوس نہ کیت سنگا چلے داسی نہ صرف جگڑ د سر کئ بالوم قوم مسقسمون بلکہ دی دیو قوم جگڑالو این وای لا دنا نام نہ आले نو دا مگر یو متاز بند د اللہ انا نام نہ आले حجم احسان کڑو بد بانی وجالنا او مسل ل بنی اسرائیل او گرزول من گدلرا د ابرت زائد پار د بنی اسرائیل چ ابرت تی واخلی چ اللہ بی پلار بچی سو کول شی پیدا کول شی یارا فرشتیول ناراضی ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكه او کہ راده زمنگانو خامخا گرزولی بو استاد سنا میں منکم بدلکم لجعلنا منکم خامخا گرزولی پزای استاسو منکم پزای استاسو ملائکه فرشتي فی الارض یم فزما کی یخلفون چدیو بل بصیر استبرات لی و انه لا علم للساع یو مطلب و انه دا قران لا علم للساع دا نخره پارد چا قیامت زکا دویم و انه دا نبی علیہ السلام د دوړو دلیل یو د نو زګم یو ذکر دا نبی علیہ الصلات والسلام خامخانه خره د پاره د چا علم د پاره د قیامت ذکر نبی علیہ السلام فرمای بوئستو انا وصات کهاتین داسنه ګوتې به داس یو بل پسینی یو بل سره براغینا بوئستو انا وصات کهاتین دراله ګلې شمو قیامت داسه لکه څنګه چې دی ګوتې په صدا ګوت او رستور روانه ده دک شانت ما په سجو سر روان دي قیامت روان دي مې سو انا وساتو کاته نو نبی رسول الله سره قران مو کنه دا نبی علیہ السلام او دا قران دا قیامت نہ خدا دا قیامت صدا نہ خدا بچ دے راگی او قران راگی نو بس اپل دا قیامت انتظار سدے پکار دے اس پون شپی درم ان ھدا عیسی لا علم للسا خام خان خدا پار دا قیامت تا چھ دے راش نبی او قیامت تشمیر کدو مسوشی پاتیش ان ھو لا علم للسا یقینا دا نہ خدا پار دا قیامت فلا تم ترون نبیھا متا شک م کوئی پدے کے پدے قیامت کے وتبعونی وما بصراشی هذا صراط مستقيم دار الارنغا ولا يصدنكم الشيطان بندن كتاس الشيطان انه لكم عدو مبين يقينا در ساد پارا دشمن صاف ولما جاء عيسى بالبينات هر كلا چرا عيسى عليه السلام بالبينات بصاف نخبان صاف بيانونو قال ان قجتكم بالحكمه يقينا راول ميتا سدو خيارتي خبر عقل سر برابر بالحكمه طول احكامات شريعت سر برابر دي عقل سر بالحكمه حکمت باني والے ابین لکم ادا چ بیان کم تا استاد نے آغا تختلفون فی جتا سب کے اختلاف کوئی نفت قل لا او یری گی دا لا لا الہ الا اللہ واتیعون ما بصرا شی فتقوا اللہ او یری گی دا لا نو ما بصرا شی ان اللہ هو ربی و ربکم یقین اللہ چ دی غد رب زما و رب ستا سوفا بدوہ نو بندگی کی یواز دا غ ان اللہ هو ربی و ربکم عیسی خدا بیان کرے ان اللہ هو ربی و ربکم یقین اللہ رب زما و رب ستاسم دا بندگیو کہ یادا صراط مستقیم دا دلا رب الکل نگا فاقتلف العذاب من اختلاف کو شرک اس کو جا آمد فاقتلف العذاب من اختلاف کو اڈلو من بینیم ترقفل میندہ فویل للذین ظلمو رکاوی دا کسان لرا چی ظلمی کرد من عذاب یا من علیم دا عذاب درد درناکینا لی انظرون اللہ سا انتظار نکی دی خاچدی نمانی ندسی انتظار دی دا ترو سو پوری خو مسئلہ بالکل سشو تا سام صاف شوا چیک کیواز اللہ عبادت پکار دے او یواز اللہ نہ خپل حاجات غختل پکار دی د پلارانو دلیلوں پکار راضی نہ د تقدیر مسالوں پکار راضی نہ د دنیا اعتراض ہم سدے غلط تے نو اخر د سے انتظار ہم دے حال انظرون الا سا انتظار نہ کی دے مگر د قیامت انت یوم بغتا لا شراب شدی تو بالکل نہ صاف ہم لا یشرون او دی تو پتہ نہیں الاخلا دی وای چې زمونږه دوستانه ټی پارٹی مشته او زمونږه چې کمونه لوی وې جماعت ته لوی پارٹی ده زمونږه نه په دې نخلاصيږي الاخلا او یوم ایذن او دوستان په دې عقیده ده شرک دوستان په دې عقیده باندې په کومه عقیده باندې چې ها ولای شفا او نا عند الله دوستان په دې عقیده باندې چې په دې عقیده یو بل سره یو شرک په عقیده باندې انکار د قیامت پدی باندې یو بل سره زینو پدک کرز باندې بازوم له باز نه دو زنه بده زنی سی دوست دوست دشمنانی الا المتقین مگر آ کسان جزانه بچ کړو شرک نه نوغه به دوستان یو بل سره اغه یو دوستانه و برقراری الا المتقین مگر دو مگر ازان بچ کوم کې شرک نه خوشحالی وګور ازان شرک بچ کا یوازې الله تعالی مدد شو وای غیر شوارسی و منابید الله دی اجازه نه نو دا جنتونه بدل درکی یا عباد لا خوف علیکم یا بند یانو می نبی یرا پتا سو زکو پی یرنی چه حدیث که راضی نبی علیہ السلام فرمایی چه اللہ وی چه زب خپلو بند یانو دو یرنی نجمع کوما پا دنیا که زمان یری دل دنو بست پا آخرت که پا دوست بلا یرا نی دو یرنی پا خپلو بند یانو نجمع کوم الاخل اللہ یا عبادی یا بند یانو ملا خوفون علیکم نبی یرا پتا سو باندنن ولا انتم تحزنون او نبتا سو غمو کئی الذين كسان امنوا شيمان راوله پاتون دنگ باندې وکانو مسلمین او دی بی آیاتنا زمون پاتون باندې چې وصل مرن سلنا قبل کم رسلنا جعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون پدی باندې ایمانو بی آیاتنا وکانو مسلمین او دی غاړه کې خودن کې مکمل الله تا او به ویل شي وتا او دخول الجنه د نشیر باغونو تا انتم ازواجکم تحبرون تاسو تاسو بیانې تحبرون تاسو به خوشاله کړئ شي خوشا حبر آگی خوشا لیتا ہوئی چھے آثار پا ظاہر کی خکاری تحبرون تاسو بس اکڑا شی خوشا لکڑا شی اطواف والے ام بصحاف گرزول بشی فدی بانے کاسے من ذہب اندس روزورو و اقواب نو جگونا و فیہا ما تشتی انفس او پدی کبو یا آغا چھ دی خوخی یا بصحاف ان جگونا لوٹے چا سر لاس کشتے و چا سر رشتے دے فیہا ما تشتی انفس فدی جنت کی بھی آغا تشتی انفس چی خواخی دی نفسونو و تلزل آیون او خوند استرگو چې سترګو له خوند ورکي یعنی چې کم ځای ته ګوري نو سترګې به سترګې وسکیږي خوشحالیږي کوونه ته ګوري نو هغه ونه به علم سترګې بریخي او کچر ته کې تلذ الاعین په هورو په غلمانو باندې نظر لګي نو به علم سور کې خود ټور نه لوی تلذ الاعین دیدار الہی دیدار الہی وتلذ الاعین او خوند سترګو وانتم فی خالدون الله دې موږ ټول ته نصیب کی وانتم فی خالدون تاسو به دې کې همیشه تل کل جننه دار جنت آورستمو آج تاسو را درکلی شو بما کنتم تعملون دانه چه بما کنتم تشبهون فی آجاتکم الى غیرکم دانوی نانوی بما کنتم تعملون دا دی وجنه تاسو عمل کهو دانوی چه تاسو کم دنو بس غیر بس فارشیان را منل لکم فی فاکیتون کسیرا تاسو روی بده که فاکیتون کسیرا میوی دیره دا غینه چه خورایی تاسو اندال مجرمین یقینا مجرمان مجرمان ہو پی جندل آج پا توحید بانه اعتراضونه کئی اعتراضونه کول کنا پا توحید بانه اعتراضونه کئی فی عذاب جهنم خالدون دیوی پا عذاب دوزخ که همیشه لا یفتر عنهم سپک پنشید دی نوام فیه مبلسون او دیوی پا دیکی نوامید دار چانا و ما ظلمناهم من خو پیس ظلم نده کرده ولكن كانوا هم الظالمون لكن دیو پا خپل ظالمان چه غیر الله ترا مدد شویل وانا دو یا مالک الیقضی علینا ربک او دی باوازو کی یا مالک یا مالکو در دوزخ در داروغه نم دی دوزخ در انتظامی چه کم مشر دی فرشتا داغی نم مالک دی وانا دو یا مالک دی باوازو کی یا مالک یا فرشتی لیقضی علینا ربک فیصلہ دیو کی پیمونگ بانی رب دی ستا رب دی پیمونگ سو کی فیصلہ فاقضوا علیہ فوقضہو موسیٰ قضوا علیہ سمانوا زن دیتا پتر نشتے سیکو مڑی که کنا لیقضی علینا ربو مڑی دی که منگ لرسو کو سارا باشتے کنا منگ دی مڑی کی لیقضی علینا ربو فیصلہ دیو کی پیمونگ بانی رب دی مڑی دی که منگا خال انکم ماکیثون ویننا انکم ماکیثون تاسوی پدی که درنگ تی رون کی وقت تی رون کی یہی بامیشا لقد جئناکم بالحق یقینا راوڑو منگ تاستاک منگ صاحب بیان راوڑو بالحق سو صاحب بیان چاق چیو اللہ را مدد کی او دی عبادت بندگی عبادت حق داری وازی اللہ دی ولیکن اکثرکم للحق کاریون لیکن زیاد ستاسونا حق لبد گرنون کیو ام ابرمو امرن فإنا مبرمون کدی بندو بس کی دیو کار کدی مضبوط کردی یو سازش نو یقینا نمونگ مضبوطا ان کیو دستا خلاب پوست کی سازشونو کی کنا ام ابرمو امرن کدی مضبوط کردی یو سازش فإنا مبرمون یقینا نمونگ مضبوطا ان کی دیو کار قصد ظالم سوئے کشتنی ما دل مظلوم ما سوئے خدا قصد مظالم سوئے کشتنی ما دا ظالم قصد دادے چھ دی بوجنم سنگا خو دل مظلوم ما سوئے خدا زمنگا مظلوم زراد دا اللہ طرف تا دے بندو بستو نا کئی کنا اس خلق منگا اللہ طرف تا توجہ کونو دل مظلوم ما سوئے خدا او دری فکرے کہ بما چی کناد ما دری فکرے کہ خدا چی کناد او دری فکرے کہ بما چی کناد اپ دی فکر کرے چی منگ سر بسکی سر آسر کئی ما دری فکرے کہ خدا چی کناد منگ پا دی فکر کیو چی اللہ بسکی منگا دیتا انتظار دے ام ابرمو امرن فإنا مبرمون ام یعصبون ایدی گمان کئی دی خبری چاننا لان اسمو سر رہم و نجواهم چی اقینا نارو منگا سر رہم اپرد دی و نجواهم او خکار دی بلا و رسولنا لدیهم یکتبون بلا ولنا ولنا سر رہم دزر رازی و نجواهم چی پخل جرگو کی سر رہم پرد دی و نجواهم و جرگ دی بلا و رسولنا لدیهم یکتبون بلا اول ناز منگا پرشتی دادی سرای اکتوبون آلی کلوم کئی پویی گو پی ام منگا نسماو او روم و رسولن آلده هم یکتوبون دی ثبوت دو پارا لیکون که امم و رسولن آلده هم یکتوبون رد پی اتخاذ الولد قول انکان لر رحمان والدون فان اول العابدین مختلف معنی دی یو معنی انکان لر رحمان والدون کوید می ربان بادشاہ دو پارا والدون یاد اول بچه نو دا خو دا وجه دی عبادت نو کنه نو فا انا اول العابدین نو زی ما اول بندگی کون که دا اللہ نو پا کار دی چه زد طور نمخ که دا اللہ زیه وی هی بیس پونو شو او دی غریبانان آرام کی بگی انکان علی رحمان والاد که وی چر تا دا می روبان باد شاد پارنیا زوله او نائبو